Możecie być, towarzysze, przekonani, że my, tak samo jak wy, jesteśmy ulepieni z tej samej gliny i nie mamy innego celu, jak ten, który żeśmy zdeklarowali, i to jest podstawowy program naszego działania. Jeśli nam pomożecie, to sądzę, że ten cel uda nam się wspólnie osiągnąć. Jak? Pomożecie! Serwa. Ja serdecznie wszystko pierdolę, panie Majerze, i wszystkich. Proszę państwa, 4 czerwca 1989 roku skończył się w Polsce kołowrót. Musicie uwierzyć na wszelką cenę. Tak niewiele trzeba, żeby nie była nasza inwazja. Śpiewa piosenka, że walcza od tej strony. Ja chciałem, chcę, tylko że oni nie pozwalają, a ja nie mogę, bo ja nie mam mocy wykonawczej. Ale to nie ten piosenka. Ty uważaj, że nasi piosenki, to niech pomyśl, że to nie ja. Pomóżmy Walensie lepiej to zrobić. Odpiew się, proszę. No, bo się odpiew do No i panie, i kto za to płaci? Pan płaci, pani płaci, my płacimy. To są nasze pieniądze, proszę pana. Społeczeństwo. Społeczeństwo. Kontestacja. Konserwa. No wsiada pan czy nie? Na co pan czeka? Okrętu się pan spodziewałeś? Na górę jedzie? A gdzie ma jechać? W bok! No i takim to sposobem znaleźliśmy się w puszce od konserwy. Po tej stronie... Po tej stronie Jabolissimus, po tamtej... Kreator. Jest dzisiaj październik... 25 października. I zaczynamy konserwę. Zacznij, kreatorze. No, jesteśmy po właściwej stronie konserwy. W przeciwieństwie do naszego miłościwie nam panującego. I tak wczoraj w czasie słuchania audycji o strasznych hazardzistach, którzy mieli czelność grać o puchar jubilata na 50. urodzinach tego jubilata w Szczecinie, to tam czatownicy różne pomysły no podsuwali. I tutaj postanowiliśmy rozwinąć jeden z tych pomysłów i miłościwie nam panujący Donald Matołesku, Słońce Karpat, Hrabia Transylwanii i Orzeł Kaszub skłonił nas do wniesienia petycji. Jeszcze zapomniałeś o innym tytule. Wielki Haratacz w Gałę. Też ważny tytuł. Nie wolno tego pominąć. No i później tutaj po prostu... Jak mamy później w terminach się wywiązywać audycji? Jak się o takie detale tutaj sprzeczamy? No, w każdym razie. No, ten hrabia Transylwanii Orzeł Kaszub i Haratacz w Gałę skłonił nas do wniesienia petycji o zamontowanie nowego dodatku na stronę kontestacji. Stuningowaliśmy autodonos, który wymyśliliśmy ze skałą i postanowiliśmy złożyć petycję o sortownię doniesień 1.0. Od dziś tylko w kontestacji, samokrytyka w 5 minut. Wybierasz i donosisz na siebie bezpośrednio do premiera i tajnych służb. Które nie są takie tajne, jak widać. Punkt pierwszy. Wybierz myśl o zbrodnię, jaką popełniłeś. Punkt drugi. Twardość zbrodni. A miętka? B. Farda. Przez miętka przez tka, a twarda przez f. Tak. I twardość w skali Tuska. Miałem twardość w skali Tuska, bo to bardzo istotne. Kiedyś była skala twardości Mossa, gdzie diament był najtwardszy, a teraz jest skala twardości Tuska, gdzie najtwardszy jest hazard. Punkt trzeci. czy złożyczyłeś przy tym Tuskowi? Bardzo istotny. Punkt czwarty. No, wyślij albo odrzuć, bo ktoś może się rozmyślić. I punkt piąty. Czy żałujesz za zbrodnię i dlaczego nie? No właśnie. I tutaj można wpisywać albo nie wpisywać. Dobrze. Po takiej propozycji przejdźmy do dzisiejszej audycji. A dzisiejsza audycja nie ma prowadzącego tematu. Za to dzisiaj będziemy się rozwodzić nad newsami, które nas zaatakowały. Dzisiaj pobawimy się trochę w Agentomasza. Nie mamy wprawdzie 10 newsów, ale jest ich sporo. News pierwszy. Jak doniosła gazeta.pl, a nam donieśli słuchacze. Na Ukrainie panuje duży problem. Jest on wyjątkowo prestiżowy i estetyczny, a zatem dwójnasób kłopotliwy przed Euro 2012. Służbom komunalnym rozdano krematoria na kółkach. Jest to konieczne, ostateczne rozwiązanie kwestii bezdomnych. No dobrze, no żeby trochę złagodzić nieco informacje, dodam, że bezdomnych, ale psów, tak. Problem narastał, gdyż pogryzienia i zarażenia wścieklizną w niektórych miastach szły w setki rocznie. Początkowo w Kijowie truto psy, ginęły one w męczarniach. No dlatego też zmieniono metody. Zaczęto do psów strzelać, a zwłoki zakopywać w masowych grobach lub palić w krematoriach na kółkach. I tutaj się rozwścieczyły. No, chciałem zauważyć, że redaktorzy gazety.pl zupełnie inaczej to opisywali. Znaczy, wszystkie te fakty podali, ale tak jakby organizacje obrony praw zwierząt miały mieć rację. A teraz uwaga. Co chcą mieć... Co mówią organizacje obrony praw zwierząt? One są oczywiście jakie? Oburzone! No bo jak to tak? Proponują zbudować więcej schronisk. No oczywiście, przecież się należy. Nieważne skąd wziąć kasę, skąd ma Ukraina wziąć kasę na nowe schroniska. No, kogo to obchodzi? Jeszcze dodają, że mają być to schroniska tymczasowe, jak nie ma pieniędzy. No dobra, zbuduje się schronisko i ono będzie tymczasowe. No i po roku ma być zamknięte, tak? No to koszt budowy i ono się, ten koszt się jeszcze nie zamortyzuje. Geniusze. Inna propozycja. Proponują te psy zamiast zabijać i palić w krematoriach, co jest strasznie nieestetyczne. No jak to tak? Takie krematorium na kółkach, Proponują te psy wyłapywać, kastrować i wypuszczać. No oczywiście, to jest znacznie lepiej dla takiego psa męczyć się bez jajec resztę żywota, niż prędko, ale bez męczarni zostać zabitym. No to co jest bardziej humanitarne? Krótka, szybka śmierć, czy męczarnie całe życie? To jak socjalizm i komunizm. Tak. No i oczywiście, no przecież organizacje praw zwierząt to są genialne i one przewidziały, że no przecież te już odłowione, wykastrowane, bezjajeczne psy, już wypuszczone z powrotem, latając po mieście, już nie będą żadnym zagrożeniem, już nie będą gryźć, już nie będą roznosić wścieklizny. Nie będą. Gdzie? No to jest jakiś absurd. No ja bym tym obrońcom praw zwierząt właśnie zaproponował, by zajęli się głębiej niszczeniem, napiętnowaniem złych elementów. A społecznie. Tutaj bym jeszcze mógł nakręcić jakąś inną dziwną nową mowę, ale no aż brak mi słów. Mogliby się zająć właśnie napiętnowaniem złych elementów okrutnej kultury ukraińskiej. No jak to tak? Gdy Ukrainiec się na kogoś zdenerwuje, krzyczy często: jo, twoja mać, sabaka! Tak wołają. Dawniej sprzedawali przy tym kosę między żebra albo wykonywali inną gwałtowność. Sabaka znaczy pies. No, słuchajcie, no, bez przesady, no. Jak tak można, no? To jest wielkie nieposzanowanie godności zwierzęcia. No, jak tak można, no? Niech się obrońcy praw zwierząt również tym zajmą. No i niech pogrzebią głębiej w historii. W 1943 Ukraińcy śmieli zaszywać w zrzezanych brzuchach przeklętych Polaczków żywe koty. Co to w ogóle za brutalność i okrucieństwo? Jak można tak traktować bezdomne zwierzęta? No jak tak można? No? No polecamy obrońcom praw fauny zająć się też tą tematyką. No cóż, trochę spoważnieje. Nie mam nic do Ukraińców. No, to, ten 43 to tak trochę na wyrost dodałem. Trzeba im to wybaczyć, chociaż nie wolno zapominać. Ale z innej strony spójrzmy. Ukraina, mimo że to dziwny kraj, mimo wielkiej korupcji, mimo sowieckich postaw, wspominaliśmy o nich w czasie audycji, w której wymienialiśmy niszczenie zabytków, które tam się odbywa, to ta Ukraina jest w stosunku do krajów europejskich, Europy Zachodniej, dziwnie normalna. No, ale pod paroma względami, no. No, ale poczekaj, no wymieńmy, no. No to jest może taki dziwny wniosek, może ja mam wypaczony umysł, no nie wiem. Naprawdę tutaj naprawdę można zwariować po tej stronie Bugu. No ale spójrzmy, no wściekłe psy zabija się zamiast łapać, kastrować i wypuszczać, jakby chcieli pseudoekolodzy. No zabija się wściekłe psy, no niewiarygodne. Znajomy był raz na Ukrainie i zapytał, inna kwestia, zapytał, czy tam też się odbywają takie dziwne parady. Okazuje się, że kamrat James Bernkart, ten od pedałów, nie miałby czego szukać na Ukrainie z tymi swoimi dziwnymi posłami. To znaczy, mógłby tam czegoś szukać. Mógłby tam palić koty, a akurat w tym wypadku psy, w krematoriach na kółkach. Inna jeszcze rzecz. Ukraina jest tak dziwnym krajem, że nawet ukraińskie feministki są ładne. To już jest po prostu niewiarygodne. Nie wierzę w to. Nie mogę. To jest jakiś szok kulturowy. No ale... Chyba, że fotomontaż. Nie, to nie jest fotomontaż. No właśnie nie wygląda, bo za dużo razy je pokazują w różnych, wiesz. No właśnie, to w niezależnych źródłach. Ale za to lubią się rozbierać nadmiernie, więc też nie do końca są normalne. No są nienormalne, ale nawet jako feministki to jest też jakieś zupełnie inne. Inne niż to dziwactwo z Unii Europejskiej. Dobrze. Przebrnęliśmy przez pierwszego newsa. Dochodzimy do newsa numer dwa. Jak podaje Rzeczpospolita, a konkretnie strona internetowa Rzeczpospolitej, gdy rozwiązuje się problem z psami na Ukrainie, wróbelki mocno ćwierkały właśnie tam. I wiadomość o tym, jak traktuje się te biedne, szczekające zwierzątka, dotarła ta wiadomość do fauny zamieszkującej zoo w Kijowie. I tutaj jest po prostu historia jak z filmu. Aż się zakrztusiłem. Tak. Tam jest taka śmieszna. To jest połączenie komedii romantycznej, tragedii antycznej, westernu, filmu sensacyjnego i jeszcze science fiction, fantazy. Uwaga! Informacja dotarła do zoo w Kijowie o krematoriach na kółkach i siedmiu wspaniałych, to znaczy stado surykatek, wykonało podkop. Za nimi poszły jeżozwierze i afrykańskie lisy. Ucieczka z zoo jednak się nie udała. Barbarzyńscy ludzie schwytali naziemnych uciekinierów. Surykatki jednak zdążyły wykopać nowe nory. W tym momencie obecnie są chyba jeszcze oblegane. Ludzie próbują je odkopać, a one drążą tunele w kierunku jądra Ziemi. Tę historię polecam scenarzystom Madagaskaru 4 i 1 trzecia. News trzeci. Obrońcy praw zwierząt proponują kastrować bezdomne psy i wypuszczać. Ten pomysł jest jednak nie taki głupi. Warto by go rozważyć, tylko trochę inaczej. I no, w sumie to nie jest news, tylko raczej taka propozycja. Coś takiego jak w początku audycji. Otóż proponuję wprowadzić podatek kastralny od urzędników. Jest to sposób, jakby tu zmniejszyć zatrudnienie w urzędach. Wystarczy dać urzędnikom podwyżkę. O ile dadzą sobie obciąć. A jak nie dadzą sobie obciąć, no to trzeba im obciąć. Ale wtedy pensję. Do 1/10. No, jakby nie patrzeć, myślę, że większość by się zwolniła, a ci, co by zostali, to by przyczynili się do zrozumienia przez społeczeństwo, kto zasiada w urzędach. Otóż w urzędach pracują ludzie bez jaj. Niech to społeczeństwo wreszcie zrozumie. Jak zrozumie, to będzie wtedy lepiej. Stąd też pomysł na taki podatek. No, słuchajcie, no bo jak można nazwać inaczej urzędników, skoro robią to, co robią? I tutaj oddaję głos kreatorowi. No tak. Mamy ten słynny napad na loterię pierogową i napad na pokerzystów. Ja rozwinę oba te tematy. Może w sumie o pokerzystach nie będziemy za dużo mówić, tylko przypomnimy to, co było we wczorajszej audycji. No bo Martin i Hugo dosyć dużo o tym powiedzieli, dokładnie chyba z 1,5 godziny o tym mówili. Także streścimy to do meritum i no żeby tak pokazać, o co chodzi w ogóle i dlaczego się tak bulwersujemy. Otóż akcja policji i służby celnej w czasie przyjęcia urodzinowego nastąpiła w Szczecinie i na owym przyjęciu urodzinowym był sobie jubilat, który miał 50. urodziny i postanowił zorganizować najważniejszy na świecie pokerowym konkurs na puchar jubilata, który był chyba z ciasta. Albo z papieru, nie pamiętam dokładnie, bo to już w wiadomościach kto to podali, a w innych mediach ciężko mi znaleźć, o co tam się ci gracze pokerowi zabijali w tym twardym hazardzie. No i sobie tam 100 ludzi, głównie rodzina tego jubilata 50-letniego, trzaskała w tego pokera o ten puchar z ciasta albo z papieru. No i nagle się zjawia tam 60 jakichś tam różnych funkcjonariuszy, od tam służby celnej przez policję po jakieś podobno nawet CBŚ. Także no po prostu chwała wam, dzielni policjanci. No i tak, żeby tutaj nie było zbyt wesoło, to temu jubilatowi grozi 3 lata więzienia. Także to wcale nie jest takie radosne, ta wiadomość. A 100 graczy, czyli rodzina tego jubilata, no to straciło parę godzin życia na tłumaczenia, jak tam grali, i jakieś tam pewnie jeszcze kary pieniężne do tego doszły, z tego co mi tam się obiło uszy i znalazłem na różnych forach internetowych informacji na ten temat. Także to tak w telegraficznym skrócie, także nie grajcie na urodzinach, albo grajcie, nie wiem, w piwnicy, gdzie nikt nie widzi, nie macie kamer, a Donald swoich tam batmanich czy tam transylwańskich uszu nie nastroi i tam swoim słońcem Peru nie oświetli tego miejsca zbrodni, w którym gracie w tego pokera. To no, co, przechodzimy do pierogów? No, możesz przejść do pierogów. No, chociaż ja bym to, jeszcze pociągnął, wczoraj, nie? Ja bym jeszcze pociągnął chwilunię tę kwestię właśnie miejsca, gdzie można cokolwiek rozgrywać. Otóż pamiętam kiedyś taką akcję, że i to już dobrych parę lat temu, że kiedy, z kolegami, żeby napić się bimbru, takiego prawdziwego, bez akcyzy, musieliśmy się schować w piwnicy przy starej żarówce, nie takiej... Najgorsza nebo ma podsłuch. Tak. I jeszcze przy takich tradycyjnych ogórkach i w tej ciemnej piwnicy w nocy, zasłaniając okna, jeszcze spożywaliśmy kiełbasę bez atestu, bez badania weterynarza. A wiesz, że to się nagrywa i Donald wszystko słucha, bo to jest, wiesz, słońce, tam Kaszub i orzeł, Karpat i w ogóle. Ojej, chyba się wpakowałem w jakąś kawałę. Dobra, powiedz coś o pierogach. Może to przykryje ten temat. No tutaj bez podtekstów o lepieniu pieroga, ale tutaj... Były sobie takie gospodynie wiejskie, dokładnie z Koła Gospodyń Wiejskich. To jest taka sławetna organizacja, która wiele razy się przysłużyła interesowi narodowemu i w ogóle tam w walce o niepodległość, bo na przykład mało kto wie, ale Koło Gospodyń Wiejskich, ogólnie tak w Polsce, na przykład pomagało w czasie ostatniej powodzi, dostarczając ciepłe posiłki powodzianom. Także jeszcze jak Donaldowi bardziej odbije i tym urzędnikom, to może jeszcze będą ścigać o darowiznę te Koło Gospodyń Wiejskich, także taka dygresja. A wracając do sytuacji z pierogami, no to ów Koło Gospodyń Wiejskich z miejscowości Biesowo, to jest koło Olsztyna, czyli całkiem ładne rejony, ale jak widać urzędnicy nawet tam są półgłówkami, urządziły pierogową loterię. I ta loteria miała na celu zebranie kasy na remont świetlicy. No i zebrano 5000 zł w wyniku tej loterii, no i tam sobie ludzie pojedli pierogów, czyli zjedli jeszcze na tak dowody rzeczowe. No i tam, zaraz tutaj, jakie instytucje się tutaj zaangażowały? Na dzień dzisiejszy zaangażowane osoby w tą sprawę tych hazardowych pierogów to jest sędzia, prokurator, obrońca, izba celna, dwóch marszałków, minister finansów, no i ta gospodynia z Biesowa. No i teraz, donosi, bo jest sama niedonoszona. No i teraz się zastanówmy. Czy w ogóle jakiś tam śmieszny podatek od tych 5000 za tę loterię pierogową, nawet jeśli w ogóle się należy, bo w zasadzie one wręcz pozwoliły państwu oszczędzić, bo zebrały z własnej inicjatywy kasy na remont świetlicy, zamiast wołać do Unii Europejskiej albo do urzędu, żeby dał. Same zebrały kasę na ten remont i jeszcze teraz jakiś śmieszny podatek mają tego płacić prawdopodobnie. I teraz policzmy, ile pensje tych wszystkich urzędników, którzy tam są zaangażowani w tę idiotyczną sprawę, kosztowały nas, wszystkich podatników. To jest po prostu czysty idiotyzm. Sędzia, prokurator, obrońca, izba celna, dwóch marszałków, jeszcze policja po drodze była w to zaangażowana i minister finansów. I oni się takimi pierdołami zajmują, zamiast się skupić na istotnych rzeczach, jak na przykład budowa autostrad albo dróg ekspresowych. No cóż, dobra. Dzwoni telefon. Podatek na przykład. Halo, halo? I teraz radio wyłącz. Wyłącz radio. Bunkry? Bunkrów nie ma, ale też jest zajebiście. Kontestacja, bunkrów nie ma, ale też jest zajebiście. No a teraz do rzeczy. Stacja.com. Dostaliśmy teraz dżinglem. Aha, no fajnie, tylko że jeszcze jakieś coś by trzeba powiedzieć przy okazji. Chciałem coś powiedzieć, bo już dopiero teraz mnie słychać. No już cię słychać. Już mnie słychać. Nie, ja po prostu podzieliłem się z wami dżinglem, bo mówicie bardzo ciekawie, ja się z wami zgadzam, ale dzisiaj po prostu chciałem wam zrobić taką niespodziankę. Precz z komuną, teraz i zawsze. Teraz i zawsze. Na wieki wieku. I z urzędnikami, którzy ścigają baby za inicjatywę. No to właśnie powiedzieliśmy, że precz z komuną. Aha, no. Ma rację. Co racja, to racja, ale to racja. Dobra, no i... To co, kontynuujemy temat, tak? Kontynuujcie, tak. Czyli nie ma żadnych pytań. A nie skomentujesz jakoś tych pierogów? Żeby urzędnicy zajęli się lepieniem pierogów zamiast... Ja lubię pierogi. No ja też. No to nie. Maryno, gotuj pierogi. Jeśli chodzi o urzędników, to polecam jeden z ostatnich odcinków serialu Świat według kiepskich, Kiedy właśnie Ferdek wreszcie znalazł fajną robotę, został urzędnikiem i mu się to spodobało, bo nic nie robił. A tylko do kucza wrócił. Co dupy z taką robotą? No cóż, no nie ma w tym kraju innej pracy dla ludzi z takim wykształceniem. Dokładnie. Nie, no to jest absurd. Jeszcze tutaj, żeby nie było niejasności, ten hazard w tym, na tych 50 urodzinach to dotyczył Pucharu Jubilata. Lub, jak kto woli, Pucharu Solenizanta, także to nie były pieniądze żadne, o ile mi wiadomo. Dobra, to przechodzimy do kolejnych newsów. Dzięki za telefon, dzwoń jeszcze, jak będziesz mieć kolejne dżingle. Pozdrawiam. Wesołych świąt. Bunkrów nie ma. No i co teraz? Kolejnym naszym newsem... Bunkrów nie ma, są pierogi. Są pierogi. Ja się tak zastanawiam, Jabolu, czy... bo tak było wielka, że kręcenie lodów to nie jest nic złego, że ta Sawicka to taka biedna, płacząca, że ten zły agent Tomek... A kurczę, ja bym wolał, żeby ścigali urzędnicy kręcenie lodów zamiast lepienia pierogów. Może takie hasło zrobimy wyborcze. Ścigajmy... kręcenie lodów zamiast lepienie pierogów. Zwłaszcza, że teraz, żeby nie było, że jesteśmy stronniczy, że kochamy tam PiS i w ogóle jesteśmy ciemnogrodem i mamy przyszyty moher do głowy. Ja tam już wolę się nazywać ciemnogrodem, to dla mnie w tej sytuacji to jest wręcz komplement. No tak, ale czy chcesz mieć moher pod włosami ukryty, taki wiesz, tajniacki? Tajniacki nie, mogę mieć jawny. No, w każdym razie te koło gospodyń wiejskich, którym powinni dać medal, ono zbierało na remont świetlicy, czyli ono chciało czegoś kapitalistycznego, no bo zamiast wołać do urzędu panda, jak to był ten dowcip, rumuńska panda, czyli taki menel, który mówi panda, kasę, to oni po prostu sami przejęli inicjatywę i chcieli coś zrobić. Same sobie zebrały kasę, same zorganizowały remont, zamiast czekać, aż im pieniądze z urzędu i z naszych podatków pójdą i za to je karzą. A ta kurczę kręci lody na naszych pieniądzach Sawicka i jest bezkarna, bo tam płakała przed kamerami i agent Tomek jest zły i w ogóle, że tam... Ale się dostał. No dostał się, no to mnie się dostał dlatego, żeby go nie ścigali teraz za to, bo ma immunitet. Ale bardzo dobrze, że się dostał. No dostał się. To jest komedia w ogóle. No, dobra, idźmy dalej, są ciekawsze tematy. Przynajmniej jest to jakaś alternatywa wobec tego Krzyśka, czy tam Ryśka, co nie jest porządnym chłopem. A, ten skalpelowy, ten, skalpelowa dziołcha. Tak, skalpelowa dziołcha. Dziewczyna bez skalpela na przodzie. Tak. Panie pośle, przepraszam. Dzieli nas za mała różnica płci, żebym mógł pana nazywać panią poseł. Ty wiesz w ogóle, że film chcą o nim kręcić? O niej znaczy się? Jak to ciężko jest żyć transseksualistą w Polsce? Ktoś wynalazł jego przeszłość komunistyczną, więc już za młodu dziwne rzeczy się z nim działy. Więc cóż, skwitujmy to kilkoma słowami. Precz z komuną. Tak. To news... za młodo był komunistą, ten może zmienić płeć na stare lata. Tak, to coś w tym może być. Jak agenci mnie zabiją, to chcę, żeby mi wpisali na moje wiki cytaty. To... Dobra, news czwarty, bo będziemy ględzić, a już tutaj się późna pora robi, bo już pół godziny, a my nawet do połowy nie doszliśmy. Dobranocka jeszcze się nie skończyła. No właśnie. News czwarty. Są nowe informacje dotyczące śmierci Andrzeja Lepera. Wiesz, czemu Andrew się powiesił? W samoobronie, no. No to... To taki dowcip, tak? Tak, to taki dowcip. To nie jest nic nowego, no. Ale strach pomyśleć, co by było, jakby się nie bronił. Więc... też, ale no dobra. Jest news. Odkryto prawdziwą przyczynę śmierci. Otóż... W raporcie z sekcji zwłok wpisano przyczyna śmierci. Błąd pilota. To może Rosjanie te śledztwo prowadzili? Nie wiem, myślę, że ktoś z przyzwyczajenia pieczątkę przystawiał. News błąd numer pilota, 5. Tego. Wypadek samochodowy, błąd pilota. Rosjanie wypowiedzieli wojnę Polsce, błąd pilota, oczywiście polskiego. News numer 5. W Niemczech funkcjonuje podatek kościelny. Polega to na tym, że jeżeli jesteś zapisany do danego kościoła, to musisz płacić państwu tam odpowiednią kwotę i potem to państwo przeznacza je, tę kwotę przekazuje w jakiś tam sposób danemu kościołowi. No i jeden Niemiec, katolik, nie chciał go płacić, a chciał uczestniczyć w sakramentach. To ci Niemiec. No, słuchaj, no, stwierdził, że nie ufa państwu, tak? On chyba miał... Są tacy Niemcy normalnie, nie wybili wszystkich. Nie wiem, chyba miał jakieś polskie korzenie. Albo ten, coś podobnego. To był ten Słowianin, co w Legnicy tam się, wiesz, przekabacił i to jego przodkowie byli. Nie wiem. W każdym razie stwierdził, że nie ufa państwu. Może płacić osobiście proboszczowi, ale bez pośrednictwa państwa. Proboszcz nie chciał się zgodzić. Wierny zatem zaczął się sądzić. I tam szło przez kolejne instancje, przez sądy biskupie jakieś tam, aż w końcu sprawa doszła aż do papieża. Tego papieża o numerach bocznych B16. Bo teraz młodzież inaczej nie funkcjonuje, więc powiem takim młodzieżowym językiem. Papież B16. Jak był papież JP2, no to teraz jest B16. No i papież stwierdził oczywiście, że co? Co mógł stwierdzić papież? No oczywiście, że wierny może nie płacić tego podatku, a sakramenty przyjmować. No bo Kościół jest normalną instytucją. No tak. Jak państwo. No i sytuacja powróciła w ostatnim czasie podczas pielgrzymki B16 do ojczyzny. Na 15 niemieckich biskupów tylko 4 podało rękę papieżowi. Podczas gdy witali się i kłaniali prezydentowi Niemiec Christianowi Wolfowi. Wszyscy. Jest film na YouTubie, kiedy idzie papież i podaje rękę przed nim ten właśnie Christian Wolf i wszyscy biskupi podają mu dłoń, a tylko 4 papieżowi. Fajnie. Nie wiem, że się chyba poprzewracało w głowach tych Niemczech, mi się tak wydaje, bo państwowy kościół, co następne będzie tam państwowe? No biorąc pod uwagę, że nasilają się kolejne schizmy w tym rejonie, na zachód od Odry, tak symbolicznie. W Austrii na przykład w niektórych parafiach zdemontowano klęczniki w ławkach. Wiesz dlaczego? No bo jak to tak? Lepiej powiedz. No jak to tak? Klękać przed Bogiem? Dlaczego? Z jakiej racji? No wiesz, to człowiek najważniejszy. Jesteśmy tak genialni, że po prostu możemy tworzyć pierdnięciem Unii Europejskiej galaktyki i Słońca i zapalać w ogóle. Dalsze wymysły. W wierszu o Leninie tego kłaść kwiaty na powierzchniach nieznanych planet z Leninem nadrukowanym na tych kwiatach. Dalsze wymysły. W któryś landach, że tak ogólnie powiem, niekoniecznie w Niemczech, już ktoś wyświęcił, z czym to jest wyświęcenie w wielkim cudzysłowie, kobiet na kapłanów. To jest wbrew zupełnie pismu i inne herezje. Jakie tam jeszcze inne herezje? No pełno tego się porobiło, jest to niewiarygodne. Na przykład spójrzmy do polskiej wersji katechizmu Kościoła katolickiego, który funkcjonuje od paru dobrych latek. Na przykład paragraf 1908. Do władzy należy rozstrzyganie w imię dobra wspólnego między różnymi partykularnymi interesami. Uwaga! Powinna ona jednak zapewnić każdemu to, czego potrzebuje on do prowadzenia życia prawdziwie ludzkiego. Wyżywienie, odzież, opiekę zdrowotną, pracę i tak dalej. Kojarzy się z czymś? No tak, taki... Skrajny socjalizm, marksizm, cholera wie co. Tymczasem tak, jest to tłumaczenie złe. Po łacinie brzmi, nie jest władza powinna zapewnić, a powinna stworzyć warunki. No, czyli kapitalizm. I Marx w się wtrynia od XIX wieku ideologicznie, no i jest... Coś się dzieje, no coś się dzieje. Film, o którym mówiłem... Dzieje się coś złego. Co, co? Wiedz, że dzieje się coś złego, jak mówi ksiądz Natanek. Żebyś chyba wiedział. Miał rację, niestety. Ostatnio z wrażenia nad tym, co się dzieje, znowu przeczytałem Apokalipsę, no i powiem ci szczerze, że no źle się dzieje, źle się dzieje. I film, o którym mówię, o którym mówiłem, że właśnie papieża tak nie szanują, nie poszanowali niemieccy biskupi, właśnie został znaleziony i przedstawiony przez księdza Natanka. I polecam zajrzeć na jego stronę. I teraz dżingiel będzie. Oglądnijcie w internecie, jakie to jest upokarzające, jakie to jest podłe. Gdzie mamy tam już otwartą schizmę. Oni chcą nawracać ludzi? Sami we własnej pysze utonęli i powiedzieli, że my jesteśmy Rzymem, my jesteśmy papieżem, tak jak wielu naszych biskupów mówi w Polsce, w Warszawie czy w Siedlcach. Ja tu jestem papieżem. No, też takie wymysły sobie już niektórzy robią, że twierdzą na przykład, że zasadniczo to Boga nie ma, ale on jest emanacją, czy spersonifikowaną emanacją sił natury, też teologowie. No, co się dzieje tutaj, to jest naprawdę niewiarygodne. Naprawdę. W Polsce. Spoglądam na Apokalipsę, na to, co się dzieje, no cholera, no jestem podejrzliwy. Mam nadzieję, że to się skończy żółtymi papierami, a nie tym, co jest tam zapisane w tej księdze. No ciekawe. No właśnie. News 6. Czy ktoś kojarzy liczbę 2 miliardy miliard? W XX wieku inżynieria społeczna doprowadziła do tragedii demograficznej, której będziemy świadkami naocznymi. Będzie bolało bardzo. W Europie spada dzietność i dąży do zera. Wyobraźmy sobie dzietność 1,2. To oznacza, że 100 kobiet rodzi około 60 dziewczynek, a te rodzą około 30, jeżeli wskaźnik się utrzyma. Czyli dwa pokolenia mamy, praktycznie zanika populacja. Do 1,4 spada albo niżej. Tego nie widać na co dzień, mimo że to zjawisko jest. Dlaczego? Bo wiek ludzi się wydłuża. Przy czym wiek to nie jest to samo co witalność. I mamy problem z tym, że trzeba utrzymywać emerytów, a nie ma kto. W Chinach polityka jednego dziecka doprowadziła do sytuacji nieco odmiennej. W Chinach jest niedobór kobiet. Jest tam około 200 milionów niewyżytych, a więc wkurwionych mężczyzn. No, powiedzmy. No cóż, ja bym tutaj właśnie zapytał jeszcze raz. Czy ktoś kojarzy liczbę 2 miliardy miliard? Dobra. News 7. Zostawmy to tak jako niedopowiedzenie. Ciekawiej będzie w komentarzach pod audycją, mam nadzieję. News 7. Za ważną informację uchodził ostatnio news o zabiciu Kaddafiego. No powinniśmy się do tego odnieść, prawda? No to się odnieśmy. Na zdjęciach w internecie jest naniesiona niezła pikseloza, przynajmniej na tych, które widziałem. To taka specjalna, jak to się robi twarzą przestępców w telewizji. No, to zrobiono dlatego, żeby... Bo to zdjęcia są brutalne, czy coś takiego. Żeby krwi nie zobaczyć. Czy twarzy, czy... Chyba twarzy. No, ale dobra, no. No cóż, no, powiedzmy, że... Zrobili te zdjęcia, no i pokazali w internecie, że faktycznie zabito Kaddafiego. No ale no, mam jakieś dziwne wątpliwości. O złocie, które Kaddafi wywiózł, jest jakoś cicho. No, nikt nic nie mówi, nikt nic nie wie. Tymczasem mniej mainstreamowe media podawały chwilę wcześniej, że rebelia wcale nie kontroluje obszarów, które ma kontrolować według oficjalnych źródeł. Kaddafiści ponoć mają dzielnice różnych miast, nawet w Cyrenajce, czyli w tym sercu rebelii. No, nie wiem, co o tym myśleć. Zrobimy o tym audycję w ciągu najbliższych tygodni. Zaprosimy ponownie ostatniego sprawiedliwego. I speca od Libii. No, nie tylko. Został specem od Libii i nam wyjaśni, gdzie leży prawda. W każdym razie, co do Kaddafiego. Ciała jeszcze w morzu nie utopiono. A nie, czekaj. Czekaj. Przecież dzisiaj już utopiono. Utopiono ciało. W morzu. W piasku. W morzu piasku. Więc będzie jak z Bin Ladenem. Nikt nie będzie mógł sprawdzić. Oj, biedny. To jest bardzo podejrzane. Ale wiesz, co mnie najbardziej irytuje w tym wszystkim, że jeśli faktycznie go zabito, zamiast zwyczajnie go po prostu postawić przed sądem i wycisnąć z niego, gdzie on tam te wszystkie konta trzyma, bo Szwajcaria pewno się nieźle obłowi, jeśli Kaddafi faktycznie zmarł, to może być tak, że po prostu część tych jego kont przepadnie bezpowrotnie, albo przejmie jego żona, bo na przykład tylko ona może mieć dostęp gdzieś za granicą do tych kont, albo jacyś tajniacy. Także ja bym nawet był w stanie uwierzyć, że faktycznie go zabili, bo to było na rękę na przykład Zachodowi, żeby część tego złota przejąć po prostu, albo Szwajcarom. Także, no i ja w to nie wierzę. Raczej złoto raczej trzymałby u siebie. Nie, sądzę, że on je już dawno wywiózł, jak się zaczęły jakieś pierwsze... No właśnie, dawno je wywiózł i raczej z tym złotem zniknął. No ale cóż, tego się nie dowiemy. Ciało zostało utopione w piasku, więc w miejscu nieznanym. Oczywiście, żeby nikt nie mógł sprawdzić. Cóż, żal mi tego Sobowtóra, no. Żal. No ale jego rodzina chyba kasę dostała, więc jakoś to będzie. I kolejny news. Ważna informacja przy tym. Przynajmniej tyle jest wiadomo, że jest znana przyczyna śmierci. Błąd pilota. Chyba tego, co tych nalotów NATO pilnował. I trafił nie tam, gdzie trzeba i zabił Kaddafiego przypadkiem. Ups. No ale właśnie. Błąd pilota. Dobrze. Gadz. Punkt ósmy. Możemy przejść, czy jeszcze... Jasne, już tego. No okej. Okay. No, to fikcję literacką już się nie bawimy. Może piasku nas nie wciąga, chociaż to są ruchome piaski. Wróćmy do faktów. A fakty mówią same za siebie. Jak podał Puls Biznesu, Grecja kupiła 400 czołgów i 20 amfibii. I to jest początek kontraktu na zakup większej ilości sprzętu. Ponoć również zakupiła kilka fregat. No cóż... Czemu mi się wydaje za prawdopodobny taki scenariusz? Też chyba nawet wiem jaki, ale mów. Scenariusz pod tytułem mamy wojnę, więc sorry bardzo, ale nie wypłacamy zasiłków. No, coraz bardziej to prawdopodobne, nie? I udają Greka przy okazji, czyli wszystko się zgadza. Tak. Ty, ale popatrz, ale to przy okazji Niemcom można dopiec, bo armia niemiecka, chyba jak na grecka, są podobnej wielkości, na niewielką niekorzyść Grecji, a jednak to są bardzo różne kraje. Wyobraź sobie bitność takiego wkurzonego Greka, takiego Niemca sfragmatyczałego, który tam czeka na socjal, panda. I wiesz, taki Niemiec wojskowy, który tam tylko odlicza dni do emerytury, będzie musiał zaatakować Grecję, no to Grecja może tam sporo namieszać. Także przy okazji Niemcy jeszcze na tym stracą. Także... Oj. Ja widzę pozytywy w tym. Myślę, że fantazjujesz. Specjalnie dali wiesz, kasę Niemcy na czołgi, od Grecji nie... wydzierżawić jakieś tam wyspy za to, że przymknął oko na te długi. Tak było jakiś czas temu, a później to się przerodziło w dużo gorszą rzecz, no bo teraz chcą na siłę euro utrzymywać tam. No. Także wesoło. Powiem ci, tak. No ale zacznę newsem 9. W ten weekend w Czeszowie na Dolnym Śląsku był Liberty Weekend, czyli konferencja Fundacji Pafere, polsko-amerykańskiej fundacji nauki przedsiębiorczości, czy jak to tam się dokładnie nazywa. No i był między innymi profesor ze Stanów Zjednoczonych, byli polscy prelegenci. No i w momencie, kiedy mówili o kryzysie, to się okazywało, że tak naprawdę to w Stanach czy w Europie na tych wysokich stanowiskach bankierskich, jak badacze patrzą, ci wolnorynkowi, to zdaje się, że bankierzy i środowiska, które decydują, co będzie z pieniędzmi, widzą, że te środowiska nie wiedzą, co się dzieje. Nie bardzo wiedzą, co się dzieje. Profesor ze Stanów Zjednoczonych mówi, że obserwując swój rynek, działania swojego rządu i Fedu i banków, twierdzi, że Stany Zjednoczone się przygotowują. Nie wiadomo na co, ale się przygotowują. Stany Zjednoczone parę miesięcy temu wydrukowały ogromne ilości dolarów, biliardy po naszemu. I mimo to inflacja tam nie skoczyła. Dlaczego? Te pieniądze są trzymane w bankach, nie trafiły w obieg. Więc czekają na coś. W Europie tymczasem jest wielkie rolowanie długów i najbardziej zagrożone rejony, jak pokazuje news poprzedni, zbroją się. To jest bardzo bardzo ciekawe. I spójrzmy na to też, że na przykład Polska mimo wszystko ma względnie niski dodruk tych pieniędzy, a inflacja inaczej. A cena złotówki w stosunku do euro i dolara, gdzie banki centralne szaleją z tym dodrukiem czy interwencją, cena złotówki maleje wobec nich. Dlaczego? I tutaj się odezwał na konferencji głos sali i zaproponowane było następujące wyjaśnienie. Otóż dolar i euro to są pieniądze fiducjarne, przy czym zaufanie tkwi w sile. Nie sile pieniądza, tylko sile militarnej. Póki jeszcze ludzie czują się bezpiecznie, nie dochodzi do nich świadomość, że te waluty mogą upaść, one się trzymają mocno. A malutka waluta, złotówka, jeszcze słabo. Kiedy to zaufanie spadnie, nie wiadomo, co będzie. No i naprawdę ja obawiam się czarnego scenariusza. Co było w trakcie konferencji? W trakcie konferencji częściej mówiono o rozwiązaniach dobrych, skutecznych, niezwiązanych z wojną, niezwiązanych z możliwością czegoś takiego, nie brano raczej pod uwagę czegoś takiego, no ale o innych rzeczach z konferencji powiem za chwilę, gdyż dzwoni do nas telefon. Hop, hop. Witamy, witamy. Dobry wieczór i precz z komuną. Teraz precz, i zawsze. Precz. Mogę mówić, czy chcesz dokończyć najpierw? No mów, mów. Po pierwsze powiem, że No mam nadzieję, że tak. Pierdolisz o tym, mój drogi, że Grecy się zbroją, bo będzie jakiś koniec świata, ci upadną. Gówno prawda, oni się zbroją od zawsze. Po pierwsze, od zawsze się zbroją. Dlaczego się zbroją od zawsze? Bo mają napięku z Turkami i nawet mieli w latach 70. i 80. parę akcji takich, że się ostrzelali nawzajem samolotami czy okrętami. I są w NATO, przypominam. Nie widzą dobrze, się jak psy. Dobrze, więc... dobrze. I to co mieli kupione, czekaj. Stop. Dobrze. Tylko, że zbroją się zawsze i to wiadomo, że zawsze. Tylko, że nie po 400 czołgów. 400 czołgów nowych... Ale to no, słuchaj, to jest nowe, wzrost o kilkadziesiąt procent. Ale to dlatego, że Turcy kupili nie 400. Grecy kupili niecałe 200 nowych, a Turcy kupili 400 używanych. Też leopardów, tylko inny wariant. Więc Turcy kupili, Grecy nie mogą być gorsi, boją się ich, że tak powiem, boją się nawzajem, robią sobie wyścig zbrojeń. No cóż, różne media różnie podają. Generalnie o to chodzi, no. Oni się kurwa nienawidzą, no tak jak my z Ruskimi, z Niemcami, nie? Wiadomo. Tylko, że my się nienawidzimy. Grecą, bo mały włos, to by Grecy zajęli część Turcji tylko przez cholerną ententę i to, że Niemcy tam na Wersalu przeszkadzali, to Grecy nie dostali pomocy. Zamiast pokonać Turcję raz na zawsze i wypędzić to arabskie tołataństwo z Europy, to Grekom nie pomogli i Turcy przełamali ofensywę grecką. Generalnie tam Grekom wtedy w 20 roku, jak oni już stali pod Ankarą prawie, że to jakiś strajk ktoś zrobił, nie wiem kto, czy znowu Anglicy, jak coś dokerzy i chcieli załatwić tak jak nas, tylko że nas się do końca nie udało, no i ale się Niemcy udało nad załatwić. To wpłynęli przecież. Niemcy nie chcieli, bo Niemcy Turków zawsze wolą, bo to jakoś jak Niemcy zawsze tej cywilizacji europejskiej tak bronią, tylko jakoś zawsze wychodzi, że na tym tracimy, bo to Chorwatów z Serbami skłócą, a to Ruski... No przecież nie, Chorwatom broń dostarczali. No tak, tak. To wyszło ale... po latach, że wywiad niemiecki dostarczał Chorwatom broń, jak była tam wojna domowa w byłej Jugosławii. A no tak, oczywiście, to masz rację. W tym temacie polecę tylko... Boże, kto to napisał? Rozbić Jugosławię, czy jakoś tak? No ja wiem, tylko chodzi mi o to, że Niemcy zawsze działają na szkodę Europy jako całości po prostu. No bo gdyby nie Chorwaci byli dozbrojeni, to by w ogóle ta wojna inaczej wyglądała prawdopodobnie w byłej Jugosławii. A tak samo mówię o II wojnie światowej, jak Chorwatów dozbrojono. Ale to temat na inną audycję. Możemy w ogóle o tym, dlaczego Niemcy są źli, kiedyś audycję zrobić. A przynajmniej ich polityka. A druga rzecz jeszcze o tych Grekach i Niemcach... To taka, że no słuchajcie, znaczy jeszcze, druga rzecz to będzie taka, że już mieli te czołgi zakontraktowane wcześniej, no to je kupili, no. Niby nie mają kryzys, to nie powinni kupować, no ale popatrzcie na to tak. Niemcy tam ładują miliardy euro, nie, pożyczają im, żeby to wszystko nie pieprzynęło i żeby nie mogli, żeby się skończyły złote czasy wykorzystywania dzięki euro innych krajów europejskich, co zresztą doprowadziło do kryzysu w Grecji, bo to euro nie jest dla Grecji, nie jest dla Hiszpanii, ani nie jest dla Włoch, ono jest dla Niemiec, Anglii, ewentualnie Beneluxu, Nordyków i może Francji, no. Dla nas i dla nich nie, no, bo takie mamy, długo by mówić, no. Struktury gospodarki, społeczeństwa, tego, wydajności nie jest dla nas euro, no. Nie jest dla nas, jest dla Niemców, no. Zmusili innych albo nakłonili, oszukali, żeby wzięli i co? I teraz mają kukuj, nie? Ale no Niemcy właśnie. muszą jakoś odrobić. No to jak odrobią? No to my wam miliard euro pożyczymy, a wy nam 400 milionów oddacie, bo kupicie czołgi na przykład. Jeszcze a propos tych francuskich fregat. To 4 fregaty nie kupili, tylko mieli kupić, nie kupili, bo nie mają rzekomo pieniędzy. Czołgi kupili, na to pieniądze mieli, ale wiadomo, Francuzi im tyle nie pożyczyli. I Francuzi powiedzieli tak, że mają tam, myślą o tym, żeby dać Grekom 2 lata na wykup tych fregat, albo je przekazać na 4 lata bezpłatnie i po tych 4 latach mają je Grecy wykupić, albo oni je wcielą do tej swojej marynarki. Okej. Okay. A Niemcy to nie są Niemcy, tylko Bizantyjczycy, pamiętajcie o tym. No tak, to wiemy. Dlatego oni są tacy anty-Europa. Tak, zawsze wspierali Turków i niszczyli wszystko, co jest związane z cywilizacją i z tradycją. Już od czasów kasacji klasztorów w XIX wieku i XVIII. Znacznie wcześniej, ale... To... No XVIII wiek, kasacja klasztorów. Będzie, o Niemcach będziemy inną audycję. A ktoś tu pisze na czacie, że Niemcy nie chcieli euro. No Niemcy, jako Niemcy nie chcieli, ale rząd chciał, no wiadomo, nie? Tak samo Niemcy mieli w nosie. Establishment, no to o tym mówimy. No nie mówimy o zwykłych ludziach, bo co z tego, że zwykli ludzie dwa razy traktat tak zwany w ostatniej wersji lizbońskiej odrzucili we Francji, w Holandii w referendum, bo gdzie indziej nie dało, nie pozwolili referendum zrobić. Co z tego, że ludzie nie chcieli, jak władza chciała. No właśnie, władza. To jest ten problem, że to jest wszystko jedna wielka fita. Dobra, no, czy masz jeszcze coś... do tematu po fali. Nie, jak będziesz dalej jabł pierdolę głupoty, to też zadzwonię. Jak będziesz bluzgał, to już następną audycję będziesz mieć bana. Na następnej audycji, ja, w następnej audycji ja mam być tym gościem. Ale musimy trzymać jakiś poziom. Dobrze, nie zbliżajmy się do poziomu gołębi. Każdy, kto się poczuł urażony moim twardym męskim językiem. To, dziękuję, będę dzwonił jeszcze, jak będziesz gadał głupoty. O, o no, to można tak? No. Może tak. Ale to jest lepsze jak... Ostrzej, no. Dobra, kończę. Na razie. To jest szaleństwo, to jest Sparta. Nawet pasuje do Grecji Sparta. No właśnie, no właśnie. No ja się wybiłem z wątku. Konferencja w Afele. Tak. Dobrze. No, byłem, poznałem parę osób, między innymi prowadzącego, współprowadzącego Contest Arenę. Się zdziwiłem, a jednak. I Skałę już znałem, teraz drugiego współprowadzącego poznałem. No i efekt będzie taki, że w najbliższych tygodniach w konserwie i w tej Contest Arenie powinni się pojawić goście z fundacji. Ogólnie konferencja utrzymana była w tematyce ekonomicznej, bardzo ciekawej dla nas wszystkich. I z takich wybijających się tematów był oczywiście kryzys, oczywiście jakie są ograniczenia przedsiębiorców, jak można je... Co przeszkadza, jak się zmieniały w czasie dwudziestolecia ostatniego w Polsce, porównanie gospodarek i mentalności różnych krajów. Był też temat demografii. Nawiązałem do tego w jednym z poprzednich punktów programu naszego dzisiejszego. I był też temat służb. No tak się okazało, że tak po prostu wynikło z dyskusji. Był Stanisław Michalkiewicz, był profesor Zybertowicz i rozpoczęli temat służb. Bardzo ciekawy. I co jeszcze z konferencji? Na konferencji w wyniku pod wpływem tych tematów założyłem się, znaczy nie założyłem, tak podjąłem wyzwanie z jednym z doktorów anglistyki, z Henrykiem Krzyżanowskim. On stwierdził, że napisze limeryk i ja stwierdziłem, że napisze limeryk. Dlaczego podjęliśmy takie wyzwanie? Otóż przy rozmowie w kuluarach pochwalił się wierszem na temat 11 listopada, a raczej na temat walki z 11 listopada, na temat już planów zakłócania Marszu Niepodległości przez siły tak zwanego postępu. Jak brzmi wiersz pana Henryka? Otóż tytuł. Pokolenia. Choć szkła na nosie nosił grube, ale miał dziadek oczko bystre, którym znad biurka swego w ubę wypatrzeć umiał wnet faszystę. Tatko, zbyt wątły do milicji, zrobił doktorat z centrolewu. Potem szpanował w opozycji. Czasem coś doniósł. Jako tewu. Wnuczek ma nos nie od parady. Taką w gazecie ma robotę, by pilnie dążąc w dziadka ślady, na czas wywęszyć patriotę. No, mi się ten wierszyk bardzo spodobał, dlatego też się pochwaliłem, że od czasu do czasu też coś wypisuję. I tak się podjęliśmy wyzwanie, żeby napisać po limeryku na temat konferencji. I pan Henryk napisał następująco. Daj. Wolnościowcom czarownie czas płynie, gdy planują przyszłość w niezłym młynie. Pod egidą paferę swobód rozszerzmy sferę. Aż karadny eurosoc niech zginie. To taki przyjemny limerek. Tu słowo wyjaśnienia. Konferencja odbywała się w hotelu Niezły Młyn. I jak ja odpowiedziałem, zasadniczo to odwrotnie było. Ja napisałem pierwszy, pan Henryk odpowiedział. Gdzieś już mataczysz. No, już Tusk swoim słońcem oświeci ci. Już Tusk się wplótł w mój język i zachorzał ów język na krzywo mataczenie, myślo zbrodnie, czy co? Co? Na co zachorzałem? Nie wiem. No właśnie mi coś sugerujesz, że mataczę. Nie mataczę. Otóż po prostu no się zakręciłem w opowieści. No ale dobrze. Pod wpływem tematu o służbach napisałem inny limeryk. Otóż następujący. W czeszowskim młynie pewnego razu dysputy do służb przeszły od razu. Na temat perorują bla bla te refere. Pytają słuchacze, konferenci, paferę, czy oni tu nam nie puszczą gazu? Taki też wierszyk. To nie był klasyczny limeryk, bo mi się rytm pokaszanił, no ale powiedzmy, że jakoś to było. Nie martw się, Nobla i tak nie dostaniesz. Szymborska przejęła wszystko. No właśnie. Prędzej dostanę do kartoteki przyczynę śmierci błąd pilota. Jak Kaddafi. Jak Kaddafi, jak Leper. I Leper. Tak. No cóż, dobra. To chyba już dzisiaj wszystko omówiliśmy. I cóż, możemy zapowiedzieć, że w najbliższym czasie będziemy mieć pana Henryka na pewno jako gościa. Zrobimy z nim wywiad w ciągu najbliższych audycji. Pewnie jeszcze kogoś... Halo, halo? No i ostatniego sprawiedliwego, który ma twardy język, a nie miętki. I dlatego no niestety Donald... z czasem za twardy. No. I Donald go ukaże swoim promieniem, jak oko Saurona. Jak wpadnę do Krakowa wreszcie, to ja mu wezmę i ten język młotkiem tak zmiękczę. Zobaczymy, co wtedy powie. Płemieł. Pan płemieł miłością. Pan płemieł nie mówi eł. Płemieł. Miłość. Miłość. No by było, byłoby zabawnie. Dobrze, zatem chyba możemy kończyć. Dobranoc wszystkim, tak czy nie? Czy... No tak, no tutaj nie zniżymy się do poziomu Biedronia, nie będziemy tutaj tłumaczyć, co to jest konwent seniorów. Niech wam Biedroń to wytłumaczy. Konserwa jest od poważniejszych tematów. Chociaż dzisiaj mam nadzieję, że było również trochę zabawnie. Dobra, zatem dobranoc. Po tej stronie był Diabolissimus, po tamtej... Kreator. To była konserwa. Lepiący pierogi zamiast kręcenia lodu. Tak. To była konserwa 25 października. Piszcie do nas na konserwa@preczzkomuną.pl. Tak, ile pieniędzy. To był wasz wesoły kurek, paryto tenor bas. Kurtyna idzie w górę, lecz już wołają na. Ej, kurwa, pozabija. Na ten tydzień jeden pogrzeb wystarczy, dawaj chodź. Jak gruty ma być zagaszone, nie? To co, jakieś hasło złote na koniec jeszcze, żeby utkwiło? Precz z komuną. A, precz z komuną, ale jeszcze bym dodał inne. Lepcie pierogi zamiast kręcić lody.